یا ایو الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ استاقلتم من الارض. د دې د ندریم ایسا تر یو کم سلام آیات پورې په دې کې زورن اور کوي منافقانو ته منافقان ته زورن اور کوي زواجر دی آیې ته او دای او سابق قبیحه تقریبا شپږ او یا بس څه بتونه د منافقانو او دې سګی ذکر کوي او سابق قبیحه بد شپږ او یا دای یو کم سلامات پورې یا ایو الذین آمنوا ما لکم اے ایمان والو دلتا آمنو نمرات الذین آمنو باللسان فقط خلق دی چاہی صرف بخلوان دی ایمان روڑ ایمان منافقان مراد دی یا ایو الذین آمنو ما لکم اذا قیل لکم الفرو فی سبیل اللہ استاقلتم الی الارض اے ایمان والاو سری تال رکل چې ویل شو تاسو ته چې اوزې پلان د الله تعالی کې نو درانه شوې زمکه تا زمکه د درون شولې دغه اشاره د آغاز وې تبوک تا تفسیر زاد المسیر کې آخر غزوه دین غزا تا اخر غزا چې نبی صلی الله علیه وسلم کړوا دا غزا چو دا ډیر سخت وه کیوا یو جونار تنگی حالت مسلمانان تنگی حالت دیم دا چې په دا کې ګرمي ډیره زیاته وا ګرمي موسم سخت ګرمي وا دریم دا چې پای کې مسافت ډیر زیات ډیر او د فاصله وا وګد مزلو پای کې سلورم دا چې پای کې پښونه باهو کجری پای کې پښې وي ادا کی حکم وشو اشتاو دا اللہ پلار کی وزی جہاد و قتالو کے سخت حالتو شکل آئی داو قتل زکت آئی گزارا دا ٹول کال گزارا بے دا پسل بانے کے دا لکا جرب اکٹی نو ٹول کال غلب دا آئین نغدولا دانگی بیا پائی کی گرمیم دیر زیاد اور سخت موسم نے مسافتم دیر زیاد دے نو آئی پخپلو زینو کی پاتی کے دل دا خوک اللہ دا آیتو نراو لے گلویں یا ایو الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم الفرو فی سبیل اللہ استاقلتم الی الارض قل چوی لیشو تاستا چو زی پلار دللہ کے ندران شوی تاسو زمکتا ارزیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ آیا خوخ کرے دے تاسو جند دنیا لرب بدل دا آخرت کے من الاخرہ من بی بدل الاخرہ آخرت په بدل کې جند دنیا خوښ کړی دی وما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل پس نه آجند دنیا په مقابل د آخرت کې مهر ډیر لگ دی دنیا دا ټول ساز و باز روان دی د آخرت مقابل کې څه نه سوره نساء کی مدرشی وہ ابی آئیمات کی قل متاع الدنیا قلیل والآخرت خیر لمن اتقا تو ورطا ہوا سامن نومت یو جند دنیا چیا دیل لگ دیو آخرت دیر دی بیتر آچال چیر قید اللہ نا زخرب شپیتم کی بمراش دنیا دا آخرت مقابل کی سسیت نلری حدیث کی راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لموز و صوت فی الجنت خیر من الدنیا و ما فیها دا جنت یو لیش زی یو کوڑی پا برابر بانی زی دا دنیا و دی دنیا کی دا سری دا ٹولن بہتر دے دا جنت دا سی زندگی دا آخرت دا لموز و صوت فی الجنت خیر من الدنیا و ما فیها جنت خدی چی یار دی خود ندیر کی حدیث کراری ترمیزی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لو ان امراتا اطلعت من اهل الجنه لا ذات ما بينها کچرته جنتیانو په خوځو کې وخت سر دنیا تمرا بار کې نو دا ټول دنیا چې دا برنا کې برایت الله خاص سور کړي رب ما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما ويستبدل قوما غیرکم ولا تذروه شیئا کونوته تا جات الا تنفروا الى الجهاد کونوته تا جات نو عذاب بدر کی تا استا عذاب دردناک لا ترمن تو حکم وشو بیام نوزه سخت عذاب بدر کی ويستبدل قوما غيركم ولا تذروا شيئا او بدل کی وراو لی اللہ تعالی یو قوم بیستان و تاس بزرر نشے ورکولی آتید شے لا تذروا شيئا اللہ بداس یو قوم راولی چا بد اللہ پارا کار کیو بیاوات سوک زرر نشی رسولی او دل اللہ تعالی پاری و شیوان دی قدرت لرن کے جہاد لوزے یا اللہ تو یہ دل مدد بموشی و دل نبی مدد بموشی پیغمبر مدد بموشی کتن نوزی ادھر ضرر نرسی زکا اللہ اچھے مدد کرے ہوں اللہ تنسروہ فقل نصرہ اللہ امدال نکوی تاثر دی سران یقین المدد کرے ہوں دا سر اللہ دګي اشاره د زجر د بتر کې الجهاد چې جهاد پرې دې رسول مرګر بیان نه کې طلعت زره نشر سوره ځکه الله رسول نبی مدد چي یار کړو اشاره د واقعې د هجرت ته وقال نصر الله اذا اخرج الذين كفروا ثاني اثنين ثم في الغار يقن المدد کړو دا سره الله تعالی کله چې ویستل اله را کسانو چې کفر کړو ثانی اثنین دویم او دوونا از هما فی الغار کلچو دی دوار فغار کے تا دوار او غار کی او غار حرا کے از یقولو لصائب لا تحزن کلچو علمر غریق بلتا غمجن کی غمو ان اللہ مانا یقنن اللہ جے عظم سردے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کیو چې کله مکہ کیو نو دا د دین کار وکاو کافرانو دا اتفاق وکدا په قتل باندې مخکې انفال کې تیر شو لیسبتو کا او یخرو یقتلوا کا او یخرجوا چې تا او تړیا تا قتل کیا تا او باسي اتفاق راغله په قتل باندې چې لا بشید کو او دا اې د پاره آی چې مندوبس دا کلو چې هر قبیله نه دو دو یو یو کسو چې څومره قبایلو آی د نبی صلی الله علیه وسلم د کور نه ګیرا چلیوا بل طرف ته نبی ته الله تعالی حکم کوي زم تم ځا هجرت د فارزا او زه دې ملک نه او بکر صدیق رضی الله عنه مخې اراده کړیوا بیا د نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل تم مز صبر وک کی دی چې الله ما تم حکم کی او بکر صدیق رضی الله عنه عید پار دو حساب لري وی کله ورته الله حکم وک لاړ دواړه روان شو خار دور سیدل پای کې کیناست بل طرف ته کافر چو ای چوکت السال نبی صلی الله علیه وسلم نشته هو تل علی رضی الله عنه فقور کې پله بستر باندې پریخو شیاغان ویو ګورا فضیلت د علی رضی الله عنه ثابت شو نبی صلی الله علیه وسلم اپ پله بستر باندې پریخه فضیلت د علی شته د دین څو انکار نه کوي خدای نه ډیر فضیلت چې آد او بکر صدیق رضی الله عنه د ذکر نبی صلی الله علیه وسلم اپ مرګ په حالت نظام سره روان کړی دی نبی مل کې درې نو دا او بکر صدیق هم خیر نو عام مس شهید کېدل اېر ځان سره بوله والی بستر پاتې شوې کم فضیلت ډېر شو غار کې آی ناز دي دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه یو غلام وایب ول شوده مود به ورول به ورلا لارې خودل د پاره صداي او غلام مرګره شو روان دي دی غار کې د ناس دي کافرانو تعالی شروع کړل ابو بکر صدیق رضی الله عنه کتن اولی دل چې د غار د خپل سوګرال دا غار د طرف باندې جوړ چې سر به نو کته کړې نو سبب کې کارې دلنا نبی صلی الله علیه وسلم توید الله رسول خلق خورای اور توید لا تزل ان الله معنا هم جن کې هم الله زم مرګره د الله هم بچکی ذکر حجت من په حکم الهی سره کړی دی دګی اشاره فضیلت دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه تا یو اذ یقول لصاحبه ویل خپل مرګری تا دین قرطبی ذکر کوي دا شهادت د قران د صحابیت دا ابو بکر صدیق باندې قران دا وی چې صحابی د نبی صلی الله علیه وسلم دا ابو بکر دی ای فمن انکره فقد کفر چې څوک د صحابیت دا ابو بکر صدیق نه انکار کوي نو دا کافر دی صحابیت څه کوي کتابونه لیکي ابو بکر صدیق عمر فاروق د امت سپری نعوذ بالله خمینی کتاب دی ورته ویلي کلی وي دا شهادت د قران دی په صحابیت دا ابو بکر باندې ای فمن انکره کفر څوک چې انکار کوي نو دا کافر دی بیا دیم آیت کی اشاره دا کمال اعتماد د نبی صلی الله علیه وسلم په خپل مرګ یا ابو بکر باندې ډېر اعتماد یې په دغه موسی علیه السلام صدا مرګ لري ور سړي چې کله دریاب ته لاړ موسی علیه السلام ته وي ان لا مدرکون موږ راګیر کله شو موسی علیه السلام ورته دا نه وي چې موږ ټول صلی الله دی بلکې ان لا ما یا ربی سیاهدیل ما سره زما رب دې دغه مرګ ورو باندې اعتماد نشته دومره او څه اعتماد به پیو کې دریاب نه پوره وتل الله لالار جوړ کړل دریاب کې پوره وتل جسم پوره وتل موسی علیہ السلام ته ویل اجعل لنا الہ کما لهم الہ خلق یې ولید چای د شکرونو بندگی کولا موسی علیہ السلام ته ویل موږ لم داشن یو شی په کار د غړی ګو ته مدارک وای اجعل لنا الہ لا تزن الا الله معنا دین مخکې یو ځل او بکر صدیق رضی الله عنه د حجرت اراده کړی و او دا داسې چې دت الله تعالی یو دغه په आवाज کې الله یو اثر چلو او چې کله الله د چا په आवाज کې اثر واچې نو دا دشمنان هم ډیر وي خبره کوي په چا اثر کې بیا بکر او جادوګر دې کړه څوې کله څوې او بکر صدیق رضی الله عنه چې کله کتاب ویلو قران ای با اثر به کاو خلق باندې کافران ناجم شو ادا زمون خلی په فتنه کې واچلې ا د هجرت اراده وکړو ته لار کې یو کافر مخ لور غدا نوم ابن الدغینا بخاری کی روایت راځي وکلاله مخ لور غه وګه کرته ویل چر تر وانه ایدا قوم موږ نه فریدي فریدیم نظم بس اور دا ان مثل کا لا يخرج ولا يخرج ستاب شان سړی خو نه خپل علاقه پری دي چې دا نه لاړ شي نو دا سړی څوک باسي ستاب شان سړی را دي استوي و اذا انك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق ذکا انك لا تصل الرحم ته خپل ولي پاره خبره کینو پای کی ترشتیا و وتکسب المعدوم کسب کې د معدوم به کسب خلق را پاره ته کسبونه کې ته چې سو قرضدارین دای سره تعین ته مدد کې وتقرز به تو مل منو مل مستیا کې افشته چې په دنیا د سړې سو غبا سي د علاقینا ورازه ز تعالی مان در کوم نوراغ ابن دوغینا او لامان ورکو بیا بیا سو وخت پورې وو به کافران بیا رااله شکایت یو کو یا ان رسول الله حکم کو دیتا نبی صلی الله علیه وسلم تنوا صلی الله اذ یقول لصاحب لا تحزن ان الله معنا کله چې ویل د مرګري خپل تا غم جن کې امه یقینا الله چې زم سره دی. دی نبی صلی الله علیه وسلم تشکیل وکړو مکه نه مدینه ته. دا تشکیل په مرزی باندې سو کې بزور باندې نه وباسي. مشکات کې روایت راځي نبی صلی الله علیه وسلم مکه طرف ته متوجه شو. دا سه قتل او جړایم کولا. ای والله انک احب البلاد الیا زماره پلاه باندې قسم یې مکه تب ټول خارونو کې ما تر ټول نه محبوب کاره ټول نه محبوب ته کدی د الله دشمنانو زنې استره نو د بچر کوم ستان نه وتره باندې بزور باندې استره تشکیر کوم ذکره وان صلی الله سکینته علیه پس راولی گلات را اتمنان پل پائی بندی و آیدهو بی جنود اللم تروا او مضبوطی گال را پائی لکر سر چیتا سو نرید لائی لرا و جعل کلمت اللذین کفر و صفلا او ویگر زول کلمت آئی کسانو چاہی کفر کلی و لاندی کلمین مراد طول اقوال طول اعمال دو کفر دی ای چې څومره کارونه د کفر کول ته څومره ملونه د کفر کول الله لا ټول لا نکلو یا کلمه الذین مراد اراده د قتل د نبی دا د نبی صلی الله علیه وسلم د قتل کول اراده کړو الله تعالی اراده ناکام کلا وکلمۃ اللہ هی العلیا او کلمۃ الله تعالی چې نو دا او چت دا الله د زورور حکمت والا الله کریم اوچت دا اوس د کریمه د الله د اوچتوالي په سبب چې دی هغه jihad دی د jihad بسو سره د الله کلمه چې یا اوچتي نو حکم کوي ان فرو خفافا و ثقالا اوس یتا سو خفافا کسب کوي تاسو و ثقالا نو قدرانه وي تاسو وجاهدوا باموالكم وانفسكم ان برو خفافا وثقالا یو پسین ډېر معنی کوي یو معنا اقدار د سپګیو تاسو قدرانه وي خو اوسې تاسو الله پلار کې الله پلار کې اوسې تبې وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله دم قلای چې خفاف المعدا چې لګي وصله واره معمولی شان وصله در سره یو تومانچا سره چولکی در سره تبرګې در سره سقالن درنی وصله واره غټه وصله راکټ دې توپ دې ثقيله دا داسینو زری اوزا ار څنګه وصله چې سره دستا وسته نور اعتماد په الله کو ال فرو اوزې تاسو خفافن کې لګي وصله واره او سقالن کډېر وصله واره وي الله بلار کیوزا دریم قول لای خفافن چې دا حالت د غربت ته چې قالن چې حالت د ملداري ته وي نو ال فرو خفافن او زه تاسو کتاب فقیران او سه قالن او زه کمال داران وي مالدار او غریب خوزت لورم قول دای چه خفافن مانا دای چه اولاد دینشتی بی عیاله واده دیمنه کلی اولاد دینشتی سی قال اندامنه چه اولاد دیشتا عیال والای اولاد بوجه بجهاد نفری دیوزی با لو ان فی روح خفافن و سی قالن او جهتازو کو بی عیاله وی و سی قالن او کا عیال والای وی انځم قلای چې خفافا لمراد حالت صحت ده صحت حالت کې او سقالا لمراد چې حالت مرض الخفيف معمولی شان مرض حالت کې ال فرو خفافا وسقالا او زه تاسو کرو بدن والای و یو کلی بیماری والا معمولی شان بیماری ضعف او زیاد نو پاتې کېږي بګم قلای چې خفافن او سقالا نمراد حالت د شیخت او حالت د شبان تو ځواني حالت ځواني حالت کې منوزا او کبډا تو حالت کې منوزا وم قول دای چې دین مراد حالت د پیدا توب د پیدل پیدل او غسل والے رجالتن و ربانا الفرو خفافا و سقال او زی تاسو که پیدا یو او تاسو کو سواری وای ولی سشتر او کنشتی او زجعال للاڑ شا اتم قول لائے چه نشاطن وغیر نشاطن طبیعت دی برابر دی خوشالی حالت دی ترو تازه دی طبیعت نبیا موزا وچی قالنو که ترو تازه نه نبیا موزا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله او جهاد کے بلال اللہ کے بلگ اولو تم مال نو قل سرا بلگ کڑا اولو جناب سنو قل سرا في سبيل الله بلال اللہ کے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون دا جه ډیر به تر دې تاسو په چې تاسو پوي غي لو کان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لتبوك ولكن بعدت عليهم الشقاء دا ما مکاتون سره کی غزوه تبوک سره یا ای الذین آمنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ساقلتم الى الارض زمکه تدران شوه چر تداز نه و سامان حاصل دن کې اصل سفر مې نس دي استاد عبداري به وکړي یو بده اتله جهاد لا اصلور او سابق بها منافقان و ذکر کین لو کانا عرضا قريبا وسفرا قاصدا لتبعوك کچرته سامان آسان حاصل دنکه او سفر درمیانا نو خام خاصتا تابیداری وکره د پار د حاصل اولو د غنیمت لتبعوك لحصول الغنیمه ولكن بعدت عليهم الشقه لیکن لری شوهد پدیو باندې سفر سفر تلکاری وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم او زر دې چې قسمونه بکې دی بللا باندې کچرت طاقت وې زمغا لو خامخا هو تری به مستعصرا بللا وقسم کې کزما وسې طاقت وې نذو وتر لا يولكون انفسهم هلاكي دي خلو زانون لرا مانا بالحلف الكاذب قسم دي كي خو يولكون انفسهم خبل زان هلاكي چدا ازرو قسمونا كي و دي كار سمر قسمو كفاية با اعتبار نكي ده منافق قسمون لها اعتبار نشته لك والله يعلم انهم لكاذبون الله جي عالم نے بدی جي اقنان دی جي خام خادرو جن لی دی درو جن لی سورہ منافقون اولنی آت کی شہادت اللہ تعالی دی اللہ ویزو شہادت کن واللہ یشد ان المنافقین لکاذبون سورہ منافقون کوئی الله شهادت ورګیدې گواہی ورګیدې چې یقینا المنافقان دا دروغجن دي صح دروغجن دي منافقان اف الله عن کلمات تلو حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين دې آیت کې اتاب دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا عمرو بن میمون وے قاضی عاد رحمت الله علیه شفا کې لیکلو دا عتاب نه زورلن نبی ته ادای چې نبی صلی الله علیه وسلم ته کسان رال چکلا ایرال نو نبی صلی الله علیه وسلم ته د درو باندې شروع کړي پای کې قسمونه کول زمونږ دا ضرورت دی دا ضرورت دی نبی صلی الله علیه وسلم آی ته اجازه ورکړه دا د درو د باندې د وجنه الله نبی ته ایتا اور ته اجازه ورکاو زاوس دی ورکړي نو الله تا تعف کړي اف الله عنک اف وکړي الله تعالی تا تا لما اذن اذن ظلم سوچو اجتا اجاز ورک دیو تا حد آیت بیان لک اللذین صدقو تردی چیخ کارشیوی تا دا کسان چیش دیویلی دی و تعلم الکاذبین او پی جاندیوی تا دروغ جن لرا لا یستازنو کاللذین امنون باللہ والیوم الاخر دیکھ صفت دو مومن ذکر کئی چکل سخت وقت دے جنگ وقت دے نو دا مومن چے دا بے اجاد نو غاڑی بلکہ نبی دا مرگرتیا کی زیو جنگی گی سخت اکی خپل نبی خپل پیغامبان نپری دی لا یستازنو کاللدینا اجاد نو غاڑی استانا کسان چی ایمان لدی پلاو پورز دا آخرت اجاد نواری تده آیت سوره نور دوش پیتم آیت سر زائرت تعرض ده زکا سوره نور کی آیت دوش پیتم آیت کے استانا اجازت غواری نو آم امینان دی نوال ده سیزان طلب کو قول ده اجازت آغی صفت ده مومن ویلے ده دل دوی چې جات نو غاړې نو دا مومن دی دش بیتم آیت سورې نور کې ان الذين يستاذنون كا اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله یقینا هغه سان چې جات غاړې ستانه دا کسان چې ایمان لري په الله باندې او په رسول باندې سوې نور کې وي چې اجازت غواړي نو دا مؤمنان دي عدل ته وي چې اجازت نه غواړي نو دا مؤمنان دي جواب دا اجازت دफार مواقع دي په سورې نور کې چې کوم استیزان اجازت ذکر دي نو په وخت د رخصتې درود مجلس د نبی نه مجلس د نبی کې ناز ده نو بغیر د اجازه نه دی بلکې اجازه غواړي دا صفت د مؤمن نه او چې مجلس د نبی نه بغیر د اجازه نه دی اجازه نه غواړي نو دا منافق دی ذکر ال دې استیزان دا صفت ذکر کړي که مجلس د نبی ال تمراد ده عدل د اجازه نه غواړي مانا دا چې حالت د جنگ له جهاد د نبی ولار روان دی قتال مال کفار د نبی ولار روان دي نو مسلمان داوه کی اجازه نه غواړي چې د نبی دی جنگي یو دای کور ناشي داوه کی اجازه غواړي نو دا منافق دي لا یستازنو کالذین یؤمنون بالله والیوم الاخر اجازه نه غواړي سان آل که سان چه ایمان لنی پلاو پورا زرستو نئی پری خود اللہ پار ایو جاہدو بیان والیم وان پسیم پا پی خودلو دو دی چاہی جہاد اکلی پا مال نوخ پلو سرا و پا نفس نوخ پلو سرا جہاد دو پری خودو جہاد نواری واللہ علیم من المتقین اللہ جے علم نے پا پریزگاران و متقیان انما یستازنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وطابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون دیکھ سلور اوصاب قبیحات دو منافقان ذکر کی سلور صفتنا چی سخت راشن منافق دا اجازتون غواری بیا یقینا اجازت غواړي ستانه کسان چې ایمان نه لري په الله او په رسول دنه ورتابت قلوبهم او شک کړي دي زړونو دی د دې زړونو چې آی شک کړي دی ورتابت دې کی اشاره دې طرف ته چې شک دې کوي خدا په طریقې دې انکار سره دې نو شک هم کوي پای کې انکار هم دی او دا علت دې پار د ادم علی ایمان لا یمنون ایمان نراوړي ذکر جای شک کې زړونه دای سره دې انکار نه او دای سره سره حیرانتیا او پریشانتیا کېم نه وهم فی ریبهم یترددون نو په دې چې دوی د شک په لنګ غړوټ دي حیرانتیا کوي لو اراد الخروج لاعد له عده ولكن كره الله بعاصم کچرد دی اراده له لید وتر پاره د جهاد لو اراد الخروج للقتال مع العدو کچرد دی اراده د پاره د قتال د الله د دشمنانو سره د الله د دشمن سره جنگ اراده وی لا اعد له عده اللقاءات يا رب كل ويله را تیاره جنگ تیاره وکله اس تیاره سوران پال کی درشوش بیتمات کی وعد لهم مستطعت من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله دا تیار مراد ولكن كره الله بعاصم لیکن بد اغنل اللہ تعالیٰ پور دا گیدل دائی دا پار دا جہاد اللہ دا دیو دی جہاد دا تلل دا بد اغنل پس ثبت امنو پس ملک لل دیو لرا وقیل قدو مال قائدیل اوئے لیشو چکنے ایزی سرد الناس تو سرا قائدین چکم لاس دینو قائدین سوک دی خریدی تاسو جنگ نیو ایزی خرد سکینے دا قیل قدو دا تقدیر الهی دی او دا امر چې دا زجر دا پار دی چې او قدو کی نی بیا دا قول دا رسول دی یا صحابو لو خرجو فیکم ما زادوکم الا خبارا دیکھ تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرگر صحابو تا مومنان تا تسلی دا او زجر دے منافقانو تو دائی پنز قوائح پنز او سابق قبیحہ لو خرجو فیکن کچرت دیو دوی بتاو کے نو نبی ویزید کرے تاو اسلام اگر نقصان دیو بواتلو سر تاو اسلام پیتن ملاوی دلو بلکی نور نقصان میں ولا اوزعو خلالکن او خام خامن دیوی والوی پا منس تاغو کی پا چغلی سرا لاؤزو خلالکم بن نمیمت دی ستاسو پا منس کے چغلی کریوی دائی دا پارو دی کوششنو صحیح کولے یبغونکم الفتنہ تا لٹی دی فتنہ اختلاف پا منس تاغو کی منافق دا غواری چی مومنانو منس کی اختلاف راشی وفيكم سماعون لو ما بتاو کې وګي هدنګي دای پاره مان جاسي کې دای کافرو د پاره والله عالم بالظالمين الله چې عالم دی بظالمانو لقد ابتغوا الفتنه من قبل دی آیت کې دای درې نور بد قبایح بد صفاتونو ذکر کړي یقینا دل ټولوا فتنه مکه فتنه مراد تفرق د مؤمنانو ده چې دې تفرق جداله تسنس کول د مؤمنانو واړي چې اتفاق اتحاد نه یې منافق واړي فتنه مراد تفرق المؤمنین ده تفرق جدای راوستل مې د مؤمنانو کې یا فتنه مراد چه آئی راده ده قتل ده نبی ده لقد ابتغوا الفتنه ده بقتل النبی چې دې اراده کړو د فتنې په وجه د پیغمبر سره دا د وجه اراده کړو من قبل نه مراد احد او احد کمنې د فتنې اراده کړو ځکه بیل شي منافقان وقلبوا لك الامر جوړ کړی او ستا په خلاف کې ډېر تدبیرونه ډېر مکرونه لك الامر ما لقتلك ستا قتل لپاره ډېر تدبیرونه جوړ کړیو یا لك من لبطلان التدبير کا ستا د تدبیر د باطلولو به پیدا کولو لپاره منافقانو ډېر تدبیرونه کړیو حتا جاء الحق تر دې چراغ حق او ظاهر شه دین د الله تعالی امر الله من دین د الله تعالی ظاهر شه هم کاریون او دې بس غنون کې ومنهم من يقول زلني ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا دې آیت کې دو نور قبائح بس صفته منافقان او بعد دې ولا اصولی جاوی اجاز راک مادر پاتی که دو از پاتی شما ولا تب دلنی و فتنہ کی ما چاو مال را دا سوکو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چه هر کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان اکد قضوی تبک تدتلنو نیو کسو آیت وی جد ابن قیس بی آتوا آخان منافق جد ابن قیس آتی ویل یا ابا قیس آیا استاد زمین اشتب دیکی چی رومیانو سر جیادو کو بنیل اسپر رومیانو سر او منگ بدایی سر جیادو کاللہ باجر را کیاو پائے کی با وین جی با پائے کی ونی سنت تخیز منو مستراری جد ابن قیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تویل وی لقد علم قولی قومی وی زما دی قوم تاو پتر چیزی و عاشق سڑیم پخوزو باننی پخوزو عاشقی مزم و اینی اخشا ان رأیت بنات بنی الاسبر اللہ اسبر عنہن وی زی ریگم کچر تماز رومیانو داخل جولی دین زمان بسبر و نشینو فتنہ کی بول لیگم ایزن لی ولا تفتن لی ما ته اجازه را کړی چې پادشاه ما فتنه کیا سیما شو ایزو تعالی سمال مال در کوم الله نبی ته دعاتونه راولېګل چې دا هوې فتنه کې ما شو فتنه کې اسم لوي درې ده جد ابن قیس دایب بار کی دعاتونه نازل شو منهم من یقول ایزلنی ولا تفتنی بازر دیو ناسوک دی چوائی جاد را کمات را پاسی که دلو دو جیاد نا او فتنہ کی ما چاو مال را علا پی الفتنہ دی سقطو خبر شای پا فتنہ کی دیا چولی شوی دی فتنہ کی آسنی ملوی دی دل دا فتنہ نمراد مخالفت الرسول دی فتنہ کی لوی دی دی مانتی خو اسم دا رسول خلاف کرے دی رجی کلی دا رسول خلاف کلی دے وَإِنَّ جَعَلْنَمَا لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ او یقیناً جَعَلْنَمْ چِ یا خامخا احاطہ کون کے دے بکافران دا کافر دے چی نبی تو لا تفتن لی ما فتنہ کی ما چو رجی کلی کافر دے انہوں عذاب اللہ نخلاصی دن کہنے دے اللہ عذاب لوازی جَعَلْنَمَا پی احاطہ کلی وَإِن تُصِبَكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبَكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ دیکھی دا آیت درے نور قبائح دا منافقان و بیانی چی دا پا خوشالی دا مومن باندے خفکی منافق اِن تُصِبَكَ حَسَنَةٌ كَوْرَسِي تَعْدُتُ خوشالی حَسَنَةٌ مَانَ نُسْرَةٌ مَدَدْ اللَّهَ صَلَاهُ كِي یا حسنت المال غنیمت اللہ تعالی دا جنگ کی غنیمت نظر کی تسوہم نخبکی دیو لرا و ان تصبک مصیبت یقولو قد اخذنا امرنا اکو رسیگی تا دس مصیبت تکلیف راشی جنگ کی ملگری شہیدان شی نوائی دے یقینا عمل کرے او موږ په تدبیر خپل باندې مکه او واوړي استاسونه وی دی خوشاله کوونکې ويتولوا ما يتولوا عنكم استاسونه مخ واړي لاړ شي خوشاله کوي وی چې خره جزور سره لوم تره قل سره دای جواب کوي قل منافق دا وی چې قد اخذنا امرنا من قوله نقول سر نبی دوی جواب ورته کا چې لای یصیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ترته وا منافقان خوشاله غیما نه را رسیږي مغتا مگر اوسو چې مقرر کړی دی الله تعالی مونږ لرا لای یصیبنا الا ما كتب الله لنا من دب آسر آرسی تسم اللہ تعالیٰ مقرر کری دا آیت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ دا حجات موکی ویلے ہو اگدہ واقعہ دا حجاج بن یوسف دا سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ حجاج بن یوسف دا ظلم انتہا شوی اکلا آد سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ دا شہادت قتل کولو ارادے وکللا نا قبلی طرف دا سملاس مخی قبلی تاگا تا پوسی تناو کوئی قبلی تاری والی مکلی ازگوی اللہ تلاوئی چی فولو جواکم شد رو تاو دا اخفل مخ بیت اللہ طرف تاڑوئی اغوی دته دا مخ بدل کړي بل چپ طرف باندې سملاوي سعید بن جبیر رحمت الله علیه را پاستر کړي بل طرف باندې سملاو اوی الله تعالی فرمایلی بای نمات ولو بسم وش الله کم طرف ته چې مکین وال الله موجود دی په اعتبار د علم سره حجاج دا وارد وي پاستر یې سملاوي داخلي د اسما کې تا کوي اقتر یک دیں سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ ورطوی اللہ فرمائی منخا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى ستاو پیدائش میں کرے دے دیسمکی نمی کرے دے واپس کم بدیم دیسمکی تاو بیرت بدیم دیم پیدا کم حجاج بن یوسف بھی ملے کئی اصنی جنور سوئی لا اله الا يصيبنا الا ما كتب الله لنا هجر نراتي مغتامر اوسو چې سلی کړی الله زموږ د پارا ما تقدیر کې چې سلی کړی دا به مونږ ته راسي دا آیت دلیل په دیوانه چې تقدیر لیکلی شوی دی و مولانا زموږ مددگار دی وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص بالله بنی پزال نسپاری مومنان تقدیر لکھ رہے شوئے دے ایمان بی تقدیر دا مستلزم دے توکل لرا جسوگ بی تقدیر بانی ایمان لری نوازان سپاری پر اللہ توکل کئی بروسہ کئی زکوی وعال اللہ فلی توکل المومنون قل هل تربصون بنا الا احد الحسنين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا دیکھ دائت دو نور قبائح بس صفتنا ذکر کئی توڑ تو آیا تاسو انتظار نہ کرے پمبانے مگر یو دا دو خوشالو احد الحسنین احد الحسنین تاسو انتظار نکوی پا امبانی مرد آجی امبانی پا دو خوشحالو کی او راشی یو پای حسنینو کی غلبہ سرد غنیمتنا چا اللہ پا منت غلب امرا کی و غنیمت بمرا کی او قدانون و شادتو بیاو بشادت اللہ تعالی را کی او ممن تک شادت ملاو شو کی غلبہ دا دوڑا پا حق دا کی بہتر دی وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ وَمَنْ انتظار کو پتا سبان دے احد السواتین مقدر دے دیو دا دو حالتنو اَيُّ سِبَاكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّلْ عِنِّي او بِعَيْدِينَا دا تاچی ضرور برسی در بکی تاس اللہ تلا عذاب د خپل طرف نا یا پلاسون زمون سرا اللہ بلا عذاب در کی ذلیل بونگی یا بدروان اللہ خپل قهر مسلط کی خپل طرف نا عذاب را والی یا بدروان من مسلط کی نو ذلیل بونگو وتربسو الا ما کم متربسون پس انتظار کوئی یقینا من یو ستاو سر انتظار کون کی تاسو انتظار کوئی من میم کو قل انفقو طوعا او کرحا لئیو تقبل ملکو دیکھت دو نور بد صفتون دو قبائح طور دوا خرچ کوئی کب خوشالی بان لے کوئی کب زور بان لے دا او دا تصویر دا فاردے لا يتقبل منكم شر ذا قبول نقلشی استاد پارا انفاق کوئی کو شالے سرے کوئی کو بزرگ وان لے استاسو اس قسم انفاق جے دا قبول نے الاكم قوم الفاسقين الاكم انكم زگ جیو ای تاسو قوم نا فرمان دا منزلت علت دے دا عدم القبولیت دا پارا اللہ تاسو نفقات نقم لئی زکری دا قوم لا فرمانی ہوئی وما مناہم ان تقبل منہم نفقاتم الا ان لہم کفروا باللہ و برسولہ ولا یاتون الصلاۃ الا وہم کسالا دیات کی دائی دری نور سے بات قبیحہ بس سبتوں نے ذکر کے اور نری منع کری دیو لرا دا چې قبول کړی شي یا خیراتونه د نفقات هم د دې او خیراتونه د دې او نفقې دا د دې وجې نه قبلي یا الله کفرو بالله و برسولې یقینا دې کفر کړی دی په الله باندې او په رسول الله باندې په الله یې کفر کړی د الله د رسول نه انکار کوي ولا یاتون الصلاة الا وهم کسالا ان راضی دی مانزتا مر پدا سی حال کے چیرے سست کو سارا سست منافق ولا ينفقون الا وهم كارهون ان خرچ دی مانزتا جی بد گنوں کے انفاق لرا وری کی خود شرم پو جبان لیا دریا کاری بطور منافق خرچ گئی آسی دا انفاق ثواب نگرنی زگتی قبلی امنا فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كارهون كافرون دیکھیے قسم نے جواب دیو سوال کے چکر دی منافقان نے بدبخت دی بی دینے دی نبکار دو چلا ترا دی تو دمر مالنو دمر اولاد ولی ورکاو دا کثرت اولاد او کثرت مال دا دلیل دی چې دا محبوبان دي د الله دا سوال لاته دا جواب کوي چې دا الله ډیر بار اور کړی چې عذاب ور ورګي فلا توجب کا تعجب کی روان چې تعال را مال دی او نا اولاد دی انما یرید الله لیعذبهم فی الحیات الدنیا یقینا الاراده کی الله تعالی اراده کې الله تعالی مانا به کثرت اموالهم و اولادهم الله اراده کړی د دې او د مالونو د دې او د اولاد پرې رول سرا د څه اراده کړی ليعذبهم بها بالحیات الدنیا د دې لپاره چې عذاب ورکې دی او ته به صرف ژوند دنیا کې او ځي بس هغه نه دی او یو دی کو ورکون کې کافر وې دی وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ نَبْلُ صِفَةِ قَوِيحَ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ أَذِي قَسَمُنَا دِي بِاللَّهِ بَنِي إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ شَيْخَنَن دِي خَاوَ خَاسْتَازُنَا دِي وَمَا هُمْ مِنْكُمْ نِدِي اسْتَازُنَا دِي قَسَمُنَا كَيْ جِسْتَازُ مَرْغِي خُدْ دِي اسْتَازُنَا وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لیکن دی داسی قوم دے چیری ریگی ایری دن کے خلق دے منافق چے دا ایری دن کے دے دلتا عبارت مقدر نشتا یظهرون الیکم الایمان ولکن لهم قوم یفرقون یظهرون الیکم الایمان تاسو ته دیخ بل ایمان ظاهر ای او ایمان بګی نشته زګه چې چا کی ایمان وینو پای کی هرم نه ای د کافر نه هنی ریګی کناوا ولکن لهم قوم یفرقون دا منافقان چې دا خویری لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیه وهم یجمحون کچر تا دی مندریا زید پنا ملجا زید پنا او تبلاو شے او مغارات یا غارونا او مدخلا یا اسمتی مدخل آزی دویلے کی الذي يدخل فيه الرجل بصعوبه ی سړی آی کی داخلي کې زور زور باندې وګزان داخل کې لولو الیه نو خاقا ورغلی وای تا وهم یجمعون بلا سیال کې چې منډې وواله جم همنډې ته هغه جم هغه منډا چې پای کې پوا غبان له څوک نراټینګي آی منډې ته کینار تیز منډې نه دی ور ډیر زور ورغلی وای وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ دیکھ دائی دری نور بات قبائح بسی بتنا ذکر گئی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ تفسیر سراج منی کی نقل کرے رہے آئی لما قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم غنائم حوازن یوم حنیل چکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم د حوازن د غنیمتونو تقسیم کا او چې کوم حاصل شي او جنگ حنین کې نبی صلی الله علیه وسلم اشراب العرب کې چې کوم نیم مسلمانان شي او عادت لګل زیات ورکله معمولی معمولی سيزونه آی ته ډیر ورک دي ډیر پای داسونو نه نور مطمئن شي د تمیم قبلی او کس پازید عادت ذل خویسر واخو اکس نم ذل خویسر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیل عادل یا رسول اللہ عادل عادل کوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل اللہم یا عادل فمی عادل کسا انصاب نکو نبل بلاسو کیش انصاب بکی دعایتو نوی نازل شو ومنہم او بادر دیونا مل آسو دی یلمزو کفی صدقاتے چتوان کئی پتابان میں الزام لگئی پا صدقوں کے پی صدقات مانا پی تقسیم صدقات فا ان اوتو منہا رضو و ان لم یوتو منہا اذا هم یسخطون نکوور کلیشی دیو تدائینا نو دیو خوشحالی کئی او کور نکلیشی دیو تدائینا نو ویداو و خفگان کن کی خفکی گی بیا دا ډېر ناکاره سړی صفت دی چې څور لور کې دنیا سیز ته میلاو شي نو دا بیا خوشحالی کوي او چې دور ته نه میلاویږي نو بیا خپئ ده په اللهم خپئ حدیث کې راځي دا سړی تبا شي تایسا عبد الدینار و عبد الدرحم والخمیسا ان اوتی رضیا و ان لم یوت سخطا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایي هلاک دی شي دا عبد الدینار دینار بن لے درہم بن لے داری حلاک شی قدر در سور کلے شی ندا بیا رازی کی او کول نکلے شی نو خفگان کئی لو انہم رضو ما آتاهم اللہ و رسولو وقالو حسبن اللہ سیتین اللہ من فضلہ و رسولو انا الاللہ راغبون دیکھ ترغیب ورکی اخلاق حسن ہوتا چې دیو له دا خفګارونو نه وبکار بلکې دیو ته جسم الهو شي ویني پایو خوشالۍ کارا کوي لو الله رضوا ما فهم الله رسوله کچرتا یقینا دی راضی شوه باسوانه چور کلا ورکل الله تعالی دیوتا عطا الله من فضل و رسوله پیغمبر دا من مال الغنیمه مال غنیمت نه بای باندې دی خوشالي ور کار کړو حقيقي ور کون کې چې اغه الله تعالی دې نبي دای تقسیم کړي حدیث کی راوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انما انا قاسم والله یوتی زو تقسیم ان کے غنیمتوں مال نہ تقسیم زو زکوما اور کہ ان کے دائیں حقتن اللہ تعالی دے ما اعطاهم الله من فضل دے ورسوله من مال الغنیمت بالتقسیم تقسیم سے اور کہ وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله اویدو دیو چې کافی دې مونږ الله تعالی زرد جراب کی مونږ الله تعالی د خپل فضل نو رسول دا په تقسیم سره تقسیم د غنیمتونو کې رسول به امراد کې الا الى الله راغب یقینا مونږ یو د الله طرف د رغبت کوونکي الى الله من الى رضا الله راغب مونږ الله تعالی رضا رضا طرف زمين او شوق کو انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل دي آيات کے مصارف ذکر کئی دا نفقات فرضی او صدقی کے فرضی صدقی نے چار اور کے انما الصدقات یقینا صدقی جنی للفقراء دا دیر پار دا فقیران و مسکینان فقیر و مسکین چکر جدا جدا راشی دا دوار یو مانا من رازی ازب ترق اجتماع و ازجتماع ابترق چکر دوار جمعشی دوار یو زیراشی نو بیا بفرق کے مسکین او فقیر کے چکر جدا جدا راشی نو فقیر پا مانا مسکین استعمالی و مسکین دا پا مانا دا فقیر باندی فقیر چاہتوے لیکی فقیر آچاہتوے لیکی چرا سرد گزارے کودا دا پارت سمال وی خودے نصاب نہ کم وی مال ورسا ورسا اتنا چا گزارے کی خودتا دا مال نصاب تا نہ رسی چی بدبانی زکاة پخپل ورکول پر رسی مسکین آچاہتوے لیکی چرا سرد شیم نہیں یاد دے پاہت کسبان نزنوں پر سیری نو قول کریں چې مسكين هغه چاته ویل کی چې حضرت سره سمال ور سید گزارې ده پاره خو نصاب ته نه رسی او فقیر اته ویل کی جا سره هیڅ نه فقرا للفقراء والمساكين لپاره فقیران او مسکینان چې څه سره نه دی دا پاره دي اور دین مراد آغا نمی فقیر نرے چاکری بالنے کلو پا کلو بگردی درہو بخل کی قلنگو نائی کیو وڑو کم دائی سیوے غنمو کم دائی سیوے خل کو مالنو کم دائی سیوے چرگانو کم دائی سیوے پارشی کی دائی زان لزان لائی سو دغ فقیران نرے آئی نساب نا نسابو نا دائی سرور سری کرول پتیان دی غدائی و پیشہ دائی را ٹولائی ولا عاملین علیہ وکار کون کی پائے بن لے زکات راٹو لئی بیت المال دا پارا نو دائی خرچ بائی طور کولے کی دا بیت المال نا زکات دا پارا چھے خلیفے مقرر کی ہلار شا پلانکی کلینا ٹول زکات راولا بیت المال تا دا تنخواہ دا بطور کولے شی زکا کار کسب کرے والمعلفتی قلوبوں او آ چاہتا چی خوشحال کولے شی زلون دائے دا زلون زو خوشحالی دا پارای دور کولے شی دا سوک دوئی هم الکفار اللذین یرجا اسلامون دا کافران دی چی دائے دا اسلام تم ساتر ہے کی چی زول داور کم مطمئن بشی و مسلمان بشی یا الضعفا من الکفار کمزوری کافرانوں کے ځینې علماوی دا منسوخ شوی دی دی ته زکات نشي ورکولی ځکه اسلام چې هغه عالی شوی دی اسلام ته الله غلبه ورکوي دی مؤلفة قلوب ته وینه ورکوي زکات دی ته نشي ورکولی ځینې علماوی دا منسوخ نه دی خو دا متروک دی عملاً عمل پرې پرېښودلی شوی دی ځکه اسلام عالی شو دا اسلام اوچت شوی دی اوس وفر رقاب او پازاد او سٹنو کے علامان لی آئی خلزان ازادی نوائی لیور کچی آئی پیزاز چی والغارمین و قرضدارو تا حکم قرضداری تا زکات چی اور کولے تفسیر زاد المسیر کی امام نے جوزی ہوئی ہم قوم علیہم دین من فساد ولا اسراف ولا تبذیر ولا یجدون له قضاء اگر قرضدار مراد دے چی قرض پر آگلے نے اوس په فساد د وژنې د چیزې چات شه پاسید کړي دارنګ اسراف هم نه کوي بذر هم نه کوي مبذر هم نه مصرف هم نه فساد د وژنې په قرض هم نه دراله گزاره کوي خو بیا هم په غریب باندې قرض دینواته ورته خدانه چې کله لو پرې او بیا یې قرضدار هم زکات را باندې لو پر سړی باندې زکات نه کیږي و پی سوی دویم قول دای چه دلت غارم نمورات مصلح بین الفریقین ده دو دری دی آئی مینس کی لانجر دب کی اصلاح کولو دای پسو سر دت اخپل تاوان ورور سی داب کی قرضداره شو ندس اوز مدد اکر زکو دخو اصلاح کولو چه دت قرضون امخلاص شو و پی سوی اللہ و پلارد اللہ کے و ابن سبیل و مسافر اتا پی سوی اللہ مانا سوک پلارد اللہ کی دی زان بن کرے دلہ لارد پارا لکا مجاہدین شو طالبان شو ایتی ورکا و ابن سوی لہو مسافر فریضتا من اللہ دا مقردیاد تربر اللہ نو دی اللہ تلاپو یو حکمتن والا و منہم اللذین یوزون النبی و یقولون هو اذن دیکن منافقان دو صفتون دو قبائح نور ذکر کریں وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُوزُونَ النَّبِيَّا وَيَقُولُونَ هُوَ اُزَلُ او بعضی دیو آسوک دی چاہ خفا کئی پیغمبر لرا تکلیف پور کئی پیغمبر تا پیغمبر خفا کئی وَيَقُولُونَ دیو اجدام منون کے داری خبری دی سادہ سڑے دیو چی سور دوی آمانی یای هو اذن دا جاہل دے تور تو وا اذن خیر لکم اور اذن کے دا خیر دا خبر ہے صاحب پا ایمان لری پلا والے و یومن للمؤمنین او خبر منی دا مومنانو ورحمت للذین آمنو اور رحمت دے دا پار دا کسان جی ایمان راوڑے رحمت دے من الاستغفار ایم چی مومنانو دا پار استغفار بکنا واری دارنگی استفادہ دے کئی مومن استفادہ دے مومن کی دا رحمت دے یا سوری مومنون کرا دی چی نبی دا رحمت دے ٹولی دنیا دے پار دے وما رسلناکا الا رحمتا للعالمین نلے لے گرے مطالع من رحمت دے ٹول عالم دے پارا دل دو مومنانو دے پار رحمت دے اصل کی دو چیزوں نے یو ذات د نبی دے یو رسالت د نبی دے ذات د نبی چې دا خاص رحمت دے مومنانو لپاره دایل پاره استغفار غواړي آیتی استفاده کوي فائدی دین اخلي دیم رسالت د نبی دے رسالت د نبی دا ټول عالم نه پاره دے د دیو جن سورې مومنون کې ارسال ذکر کوي او ما ارسلناک الا رحمت للعالمین ارسال انت ذکر کریں والذین یؤذون رسول اللہ لهم عذاب علیم آکسان چاہی ضرر تکلیف ورکی رسول اللہ تعالی تا اللہ رسول خفقیات تکلیف ورکی نوالا عذاب دردناک دے یحلفون باللہ لکم لیرزوکم واللہ ورسولو احق وی ارزوہو ان کانو مومنین دیکھ دائی بل صفت دے صفت قبیحا چاہی پا دروغ باننے پا اللہ بانے قسمونہ کئی استاز رضا کولو دپارا قسمونہ کئی پا اللہ بانے تاز استاز دے پارا چو خوشار کی تازو واللہ ورسولو احق وی ارزوہو اللہ رسول اللہ دیر حق دار دی چی خوشحال کیا ایلرا کبھی دی مومنان کچھر دی دعوی دار دی ایمان دی نفکار دی چی اللہ رسول خوشحال کرے الم یعلموا انه من یحادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فیها. دغه تخویب او خرابې سره د یو صفت قبیحه ده. آخرت دا عذابونه سیرم ورکي. الم یعلموا انه من یحادد الله آی دې نه پوهېږي یقینا آسو چې خلاف یو کو د الله او رسول الله الله د رسول سره محادثه کوي دا نه خلاف کوي خلاف د الله او د الله د رسول سره بي ظاهر رحمت الله عليه ايوز الحدود من نفسه بمقابله الحدود الشرعيه چې ځان نه حدود وضع کوي په مقابل د حدود الشرعيه وکي د الله د حکمونو حدود په مقابل کې د ځان نه وضع چې دا وضع د قوانینو حکمونو د الله خلاف دی د الله د رسول خلاف دی دم کو لا چې محدد رسول ايخ ترعا کیفیت العبادات من عند الفسیم چې کیفیت د عبادت د خپل طرف نه وځي کی د ځان نه عبادت له کیفیتونو ور کی په دې طریقه وي کې دا په دیوان لیکه اختراع د کیفیت د عبادت کی کاهل البدع هغه بدعتیان شو ذکر اید الله او د الله رسول له خلاف غینو فال نه لو نار جهنم و ځی یقینا د دیو د پاره او د جهنم نه چې همیشه به پای کې او دا شرمندگی ډیر لویا یحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم. دګم یو صفات قبیحه ده حاصل د آیت دا چې منافقان ایو پیغمبر پورې قران پورې ټوکې او مسخره وی کوله او بیا بل دین می ریدل چا سینا زمو په بدو صورتونو کې یو په بدو صفاتونو کې صورت نازل شي چې پای په سبب سره خبر ملاو شي رسول ته مومنانو ته الله رسول ته بر علی کړی ده دیو نه دې صورت ته سورۃ الفاضحه هم لري کې د سورۃ چې شرمونه کړي منافقان شرمول ټول صفاتونه ولا بیان کړی دي تقریبا شپږ اویا صفاتونه دي درې مېسه کې بیان کړی صرف یا حضر المنافقون یریږي منافقان د دینا چې نازل کړي چې د مؤمنانو یو سورۃ چې خبر ورکړي دیو ته پاسو چې بزنونه دیو کې تور ته وا پولیس قاضیو تور دو وای ټوکی کوي الله پوری ټوکی کوي قران پوری ټوکی کوي پیغمبر پوری ټوکی کوي ان الله مخرج ما تحذرون یقینا الله تعالی اوکار کوي اصل دي تاسو یې دی ما تحذرون من من ظهوري د کوم سره کار کوي دل نه چې تاسو یې دی الله تعالی بیان کړ ولا انسان ته دګ دونو قواه زز بس صفاتونه ولا انسان تاو او که ته ته پوسو ګر دیونه ته پوسو ګر دیونه د څه په بار کې معنی د استهزاء بالقران بالنبي بارکه چې قران پورې ټوکی کوي تاسو نبی پورې ټوکی دی وی لا یقول الا ما كنا نخذ ونلعب نو خام خوای دی چې یقین المنزال مشغول اول اولو بهم کوله موزان دو مشغول دیا دو پایا دا کولی اسوی ٹوکی مکولی موسیقی شتین دی کلی تور دوایا باللہ قل اور دوایا باللہ و آیاتی و رسولی کنتو تستازیول آیا پا اللہ پا آیاتونو دا پا رسولانو دا پا رتاسو ٹوکی کولی اللہ پا آیاتونو پا رتا پا رسول پا رتوکی کولی دا سرنگی سان مشغول آئی تاسو لا تتجروا قد كفرتم بعد ايمانكم الا فان طائفه منكم نعذب طائفه بانهم كانوا مجرمين. دي آیت کی دایت دو نور قواعد دو بس شبتنا لا تتجروا عذرنا ما پیش گئے قد كفرتم بعد ايمانكم یقینا الكافران شوی تاسو رسل ایمان ستاسونا کفرتم من اظهرتم الكفر بعد ایمانکم کفر اخکارا شو کافران خو مکی نو و ظهور دو کفر ایچ دی آدی سر رای دا آیت دلیل پا دیوانی چی سوک اللہ دا رسول پوری ٹوکی کئی قرآن پوری ٹوکی دا کافر دی ذکر تا الہ تا تجرو عذر دی تو دیویل انما کلنا نخوزو نلعب مخو ځان مشغول او سلو به من کوله ټوکی من کوله مو ته اشتیا داسې نیو لا اله تا تزرو تاسو زرنه مو پیش کوي قال کفرتم بعد ایمانکم یقنل کار سو دې کوبر تاسو رسو ایمان تاسو نه الا فو ان طائبت ملکون وعذب طائفا بی اللہ کانو مجرمین کمان عفو کوئی ایڈالی تستا سنا عفو ارتو کمان بی توفیق التوبہ چاہی ایڈالی تمان توفیق دو توبی ورکو ننو عذب طائفا نو عذاب بوکو بلی ایڈالی تا بی اللہ کانو مجرمین پس عفو دی چیخنن دی مجرمان جرمونا کئی دیں المنافقون والمنافقات بعض من بعض دیکھ سلور صفات قبیحہ دائی دیں سلور اوصاف قبیحہ دا منافقات المنافقون والمنافقات بعض من بعض منافقان سڑی و منافقان سڑی بازر دی جی آد بازو ندی بازر بازو ندی مانا فی النفاق منافقت کی یود بالپشان دی زکا من استعمال د من کی تشبیہ و اشتراک دا عمل کی تاسو په دې عمل کې مشترک وي عمل دا ایتو منافقت دی یا امرنا بالمنکر ای امر کوي حکم کوي په منکر او ناجائز کار باندې منکر ما خالف الشرع د شریعت نه خلاف کوم کار ویني منافق دا ای حکم کوي وینهون عن المعروف او منکر کو کار نه معروف آدھو لکی ما وافقل کتاب و سنہ چکم دا اللہ دا کتاب و دا نبی دا سنہ تو موافق وی دائے ندائی منکول گئی کار دا منافق چاہے دا بالکل بخلاف دا مومن بان لرے سورہ آل عمران یو سل لسم آیت کے شان دا مومن ذکر کلے ہو دارنگ یو سل دریم آیت کے وَلْتَكُمْ مِلْكُمْ اُمَّتُنْ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ پکار د جبتاز کې یو ډله وی چې آی د امر بالمعروف کې نه نه منکر دی کوي نو مؤمن چې دی اخو کارون ترا بلل کې د بدن منع کول کوي منافق چې دی امر بالمنکر کوي منکر باندې امر کوي او د معروف نه نه کوي منع کول کوي وَيَغْبِزُونَ أَيْدِيَهُمْ بَنَدَي لَا سُنَخْبَلْ عَنْ فِعْلِ الْخَيْرَاتِ چکم د نیکو کارونه دي نو دایر منافقان خپل لاس بن لې نسو الله دیر ک الله تعالی لا فنسیو نو پری خود الله تعالی دی لرا نسیو مان ترکهم الله دی پری خودل نسو الله دی الله ير ک نو ير خو ګنا نه دي ير راتل بسړی دا ګناونه ده مقصد دلته نشان لقصدل برهودل له او دا قصدل نه د څه برهود د څه برهود لکه پشان د ير باندې زګه تعبیر په نشان سره وکړه پریږه قصدل نه او دا قصدل برهودل د څه شوی دی چې ګویا د دې نه ير شوی دی ونسیاو دې برهودل پریخودل سوانا پریخودل مانا محروم اکلل دا خیر نا پنسیهم بالحرمان عن الخیر ابن کثیر وی پریخودل دیلرا مانا محروم اکلل دا خیر نا دا خیر دا کارون لے محروم اکلل پادشو دے ان المنافقین هم الفاسقون یقین المنافقان جی هم دیدی فاسقان دل تا فسق نمورات کامل درجہ دا فسق دا کامل درجہ دا فسق جی دیا کفر دے دا منافقان چی دی دا کافران دی ابن کثیر آیت باندې لیکي دا سے فاسقان نے چې خارج دی الخارجون عن طریق الحق خارج دی د حق دلارنا الداخلون فی طریق الضلاله خارجون عن طریق الحق الداخلون فی طریق الضلاله د طریق د لارې د حق نه دی بالکل وتلی او ضلالت کی بالکل ورنه وتلی دی امام نسبی رحمت اللہ علیہ هم الفاسقون هم الكاملون فی الفسق الذي هو التمرد فی الكفر هم الكاملون فی الفسق دی فسق کی کامل دی الذي هو التمرد فی الكفر کامل درجہ چاہ تمرد فی الكفر دی وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم. دیکھ تخفیف اخروی دی آیت کی ذکر کئی. وعد الله المنافقين وعد کر الله تعالی د منافقان سره او منافقان خود کافرانو سره د ور د جهنم همیشه به پای کې ور د جهنم کې همیشه یا حسبهم دا پورا دے دیو لرا ولعنهم الله ولهم عذاب مقیم. او لعنت کرے پتی بانے اللہ تلاو دیو لر دے عذاب میشا کاللزین من قبلکم انتم کاللزین. دیکھ تشبیح دو موجودہ کافران و منافقان دو نمکنو کافران و سر اللزین من قبلکم نمراد آکو پار سابقین دی کاللزین مانا انتم کاللزین تاسو چې وای په شان دای کسان باندې چې مخک تاسو نو وو آی ډیر سخت او طاقت کې او ډیر زیاد مالونو په اولاد کې. عبد الله ابن عباس دې فرمایي دا الذين من قبلكم شود وی هاولای بنو اسرائیل دا بنو اسرائیل دي چې زمونږ تشبیه دا ضرور کړی شي چې انتم کالذین من قبلكم الذين من قبلكم شود وی بنو اسرائیل دي ای زمون تشبیه سره ولې ورکلای شوی شبهنا بهم لا عالم. و زمون تشبیه دای سره ورکلای شوی نور هما ته پته نشته الا انه قال مردا چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی هاو دای بنو اسرائیل شبهنا بهم لا عالم الا انه قال دونه د نبی صلی الله علیه وسلم ویلو والذی نفسی بیده لا تتبعنهم زما دې په الله قسمی تاسو ودای په شان زی داو په شان کارونه و تاسو کوي حتا لو دخل الرجل منهم جهر ذب لدخلتم تر دې چې یو تن پای کې اسوري د خادمه تن نو تاسو هم داسې کوم کناد دو کامل دعویدارین کای کوم کارونه کړو نو تاسو ما کوي. عبد الله بن عباس یې فرمایي کان واشد من قوا وہ آئی ڈیر سختار نب طاقت کے واکسرام والوں و اولادا اور ڈیر جات و محلوں پا اولاد کے فستمتعو بخلاقیم فستمتعتم بخلاقیکم بس آئی فائدہ خسل پا برخوخ پلو باندے فستمتعتم نتازم فائدہ خسل بخلاقیکم پا پلو برخ باندے کم استمتع اللذین من قبلکم بخلاقیم لگا سنی چی فائدہ خست روائی کسانو چی مکستانو پا قلوب رخوی سوان لے. عبداللہ ابن عباس نے فرمائی تفسیر زاد المسیر کی چی نقل کئی پستمتعو بخلاقہم پستمتعو بنصیبہم من الاخرہ فی الدنیا آئی چی پر آخرت کی کمی سوی دائی دنیا کی دائی بنسبت پائی دیو آخستنی وختارو او ای غورکله اوس چا پانې کېږي علامه یپا دنیا په آخرت باندې غورکله ځکه دنیا پانی د آخرت چې دا باقی دی وختارو ما ابن علامه یپا چې کوم څه باقی باندې کېږي پرې غو د آخرت آخرت پرې غو د دنیا یې خپلکله وخستم اوونو ته تاسو په باطلو کې وخستم من فی الباطل ولنوته تاسو په باطل کې کلذي خازو پشان نه باندې چای پکین نه وتیو ايش باطل کوسن مشغول شو نو تاسو موږ داسې مشغول شو اولائک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة دا کسان برباد شوی دي عملونه دای په دنیا کې دنیا کې برباد دي معنی ذکر خیر نشته خیر چې کوم ذکر دی په خلوم باندې آی څوک نه یادی ول آخرت او په آخرت کې دای عمل نه برباد شي ایمان بل حرمان یعنی ثواب بل حرمان یعنی ثواب ثواب نه الله تعالی محروم کړي اولائک هم الخاسرون دا کسان دي چې تاوانیان تاوان کې برادری الم یاتیهم نبؤ الذین من قبلهم دا تفسیر دی مخکې آیت دی مکه عاد لپاره چې کلذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوه تاسو کو لکه قوم د نوح شو عادیان شو سمودیان شو قوم د ابراهیم شو اصحاب مدین موتبقات دا شو علم یاتی من ابو الذین من قبلهم آئین ندی راغلی دیو تا خبرنا دائی کسانو چمکی ردینو تا دیو نا چمکی کم خلق دائی حالات دیو تندی راغلی دا سوکو و اقام نوحیل چی قوم دو نوح علیہ السلام و عادیان و سمودیان و قوم دو ابراہیم علیہ السلام و مدین والا مدین والا و قوم دو شعب علیہ السلام تا دی قومنو تذکرہ سورہ حج کی کئی دری آیتنو کے دو سلو اکتم دری سلو اکتم او سلو سلو اکتم آیت کے سورہ سواد کی دو آیتنو کے کئی دو لسم آیت و دیال لسم آیت کے والمطبقات او عرب لشوی کلی دا قوم دلوت علیہ السلام دا کلی عرب لشوی پاستر کلشوی زکاہ گناہ چیونا آدا سی الٹا کارا ہی کاو الکانو بطبیلے گیا یختو اللہ دا کلی پاستر کلو نوال معتبکات و عرب لشوی کلی دا قوم دلوت اتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون راغلی و دیو تا رسولان دی رسولان و تراغلی و ایو تا دیل مان کلو بالبينات بکار دلائل و موجزات و سرا و دیو نمان اللہ صاحب پر آئے نو آئے دا ظلم نا فما كان الله ليظلمهم نو الله دا چې ظلمې کړي په دې باندې ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن و دې چې ظلمې کاو په خپل ځان باندې معنی به تکذیب او کفر په خپل ځان باندې ظلم کاو ځکه چې تکذیب د رسولانو کاو هاي دروژن غنل لارنګې کفر کار نه کول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض د صفات د مؤمنانو ذکر کړي مقابل د منافقانو کې منافقانو صفات کثیره ذکر کړل اوس دای مقابل کې صفات د مؤمنانو ذکر کړي والمؤمنون والمؤمنات مؤمنان سړی او مؤمنانې کړي بار دیونا دوستان له بازوي مؤمنانو بارکه اولیاء ذکر کل منافقانو بارکه ول المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ال اولیاء نو راوړې اشاره د دې طرف ته چې زړه د مؤمنانو د یو بل سره یو دي زړه د مؤمنانو یو بل سره یو دي په محبت کې او په شفقت کې په یو بل باندې مؤمنان یو بل باندې شفقت کوي ننمي کوي یو بل سره او منافقان چې دای زلونه چې یو بل مختلف دي قلوب او شتا سورې مجادله کې راځي منافقان چې دای زلونه یو بل مختلف دي اختلاف دي صرف حکم یو دي چې یو شان کافر دي نو ځکه ول بعض من بعض اولیاء او بعض المؤمنون والمؤمنات بعض اولیاء او بعض بعد دېونه دوستان له بعض دي دیوانه امام نصفی مدارک کی معنی کی په تناصر او تراحم مومنان د یو بل سره نصرت او مدد کوي او په یو بل باندې رحم کوي یا امرونا بالمعروف و ینهون عن المنکر حکم کوي د دې دغه کارونه منع کول کوي د بدو کارونه عن المنکر امام نصفی مدارک کی معنی کی یعنی شرک او العصیان د شیخ نمنا کول کوي د عصیان نه فرمانی نمنا کول کوي ينهون عن المنکر معنا عن الشرك والعصيان ويقيمون الصلاه او پابند کوي د مانځ او ور کوي زکات ويطيعون الله ورسوله دا مقابله د منافق سره اف رسول الله فنسيهم منافق الله تعالی ير کړي الله ابرهي دې مومن چې دوی یطیعون الله ورسوله تابعدار کید الله ورسول دا اولائک سا سيرحمهم الله ان الله عزيز الحكيم دا کسان چې رحم به وکړي پایمن الله تعالی یقینا الله د زورور او حکمت والا وعد الله المؤمنين والمؤمنات نبی شارت زیر المؤمنانو ته وعد الله المؤمنين مکی دای صفات ذکر کړل چاہے اولیاء باز یا اولیاء باز دی امر بالمعروف کی نائل المنکر کی اقامت الصلاۃ کی ایتاء الزکاۃ کی اطاعت اللہ کی صفات شکل آئی کی در شکستہ صفتون دین دسر اللہ وعدر جلنت جلنت دور کی دیتا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات وعد اکل اللہ صلاۃ مؤمنان سڑو مؤمنان خلص جلنتون جلنت وعدر دائی سرہ تجری چې بهی غوا من تحت الله اند راینا دا ها زمیر یا قصور دراجی نه مال من تحت یا من تحت قصور یا د جنت فکر می بنگلی دی دایز لان له وبهیږي یا من تحت یا من تحت اشجارها دایونو دلان له وبهیږي الانهار نهرنا خالدین فی عام شوی پای کی ومساکن طیبه تل او زیدہ دوسی دو کئستا کئستا پا جلنتون دامیش گرئی کے جلنتون بھئی کئستا بھئی ہمیشہ پار بھئی ولی زوار من اللہ اکبر اور رضا ونکی عادت ربت اللہ نا داڑی رلویانا من اکبر من کل شہر اللہ رضا ونکی عادت چیدہ دا پٹور و نعمتون کلوی شہر ذالک دا چیدہ لذلك مشار له کی دو قول دی یو قول لای چې دا کوم نعمتونو وعده ذکر شوی چې جنتونه دی دایر لاندې نه يرونه ویږي مساکن طیبه دای ټول ته ما وېد د اشاره د فضالک سره دیم قول امام نصفی رحمت الله علیه ذکر کوي چې دا د رضوان د اشاره ده و رضوان من الله اکبر ذلک دار زمان دی الله جو والفوز العظیم دار کامیابی دیر لویا کامیابی ده لس منٹ ادامه اوکی بیا باوی